Venga. Mundu honetan ibizitzen naiz, joandan berrogei urtian, mudan zerrak ikusten dira, ordutik ordain artian. Alkarren gana bildu geda gaur, bizigarren apartian, illa euskera indartzen begun, Amerikek Amerikako partian. Gauza horrekin bat ere ez naiz, aizu lagunak ejatu, ondo esana behitze ez da, egin izan du pekatu. Nige esan dako itzau ere, inorgeztu ingo ukatu, indartu beharrian ez alda, pixka matekin bajatu. Asi biardet nike inola, aldan bozaz jarrenian, sentimentu bat nola daukaten, gorderikan barrenian. Nere ustetan euskera izan zan, klaseriko kerrenian, postuko gera berriro pixka tindartzen datorrenian. Gure izkuntza bialdu jodegu alde eta apartera. Albaldima da gedea nahi do, euskaldunaren tartera. Beste gauza bat ederragorik, ezin liteke atera, indartuzia pentsatutzen dut, hola saiatzen bagera. Gaur olariko ginala sinistatziak, aibilotzetik anlandik, alperrikan ari biharela, Jose Mielege mindik. Olako atarramentori, ez txeuekusi horraindik, anokio izatezkoz da, joango ninuke gemendik. Zertarako da gauza horiek alperrikan esatia, leku guzitan ere zaila da, danak ondo izatia. Bertan ez gaude hain gaizki, osasuna tapakia, nora nahi joaten gera denian, libre deu berri izatia. Behin biharreta jarri gaituzte, oain estatu bapuan, barri junta etorri dira, hoena gugalakuan. Nere bertzua ez da erteten, barrendik bere lakuan, beste batian pentsatu goute, kantatzera norakuan.